Mano. Ele. Çizgi al kameranız açtın. Duyuyor musun beni? Ulan buldum. Alo. Receive'e bas. Receive tuşu var. Alo. Alo. Alo. Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım ya Rabbim. İmdat. Alo. Ana. Alo. Ana. Alo. Alo, deneme. Deneme.